NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het officiële arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu, defensieminister Gallant en kopstukken van Hamas loopt waarschijnlijk vertraging op. Volgens het internationaal strafhof mogen meer dan 60 regeringen en andere partijen eerst hun standpunt indienen. Er is geen deadline gesteld voor het uiteindelijke besluit. De Europese tak van de kledingketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse moederconcern heeft faillissement aangevraagd voor het dochterbedrijf. In Nederland verkoopt Esprit kleding in zo'n 30 eigen winkels en in vestigingen van andere kledingzaken. De internationale voetbalbond FIFA organiseert te veel wedstrijden en competities per seizoen, vinden de organisatoren van Europese competities en de Spelersvakbond. Ze hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Er wordt al langer geklaagd over de vele wedstrijden. Zo wilde FIFA bij het volgende WK 104 wedstrijden houden. Nu zijn dat er nog 64. En het voormalige Nederlandse regeringstoestel KBX is weer terug in Nederland. Het toestel waarmee onder andere prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en ministers de wereld rondvlogen, was de afgelopen 7 jaar eigendom van een Australisch bedrijf. Nu heeft het vliegtuig weer een Nederlandse eigenaar die zelf ooit als monteur aan het vliegtuig heeft gewerkt. Hij vindt het bijzonder dat de koning hierin heeft gevlogen. Koning Willem-Alexander heeft op dit vliegtuig zijn vliegbrevet gehaald. Dus dit is echt 100% zeker te weten. Er zijn ook verschillende foto's van dat hij in het vliegtuig zit. En de nieuwe eigenaar wil er niet te gehecht aan raken, want na een opknapbeurt verkoopt hij hem weer. ANWB Verkeersinformatie. Naast een paar korte files een paar opvallende. Om te beginnen de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dit heeft te maken met de file op de A10 West. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd voor de Koentunnel. Vanaf Watergraafsmeer kom je daar in de file. Er staat inmiddels 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. En de A50 tenslotte Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. NPO Radio 1. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag, het is weer tijd voor Economie bij de EO op NPO Radio 1. Terwijl de economie in de meeste Europese landen kwakkelt, draait de Amerikaanse economie juist op volle toeren. President Biden, die is er trots op. We have the strongest economy in the world. Let me say it again, in the world. Hoe kan het dat wij in Europa zo ver achterblijven bij Amerika? En is dat eigenlijk een probleem? Dat bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst fatbikes. Er is geen ontkomen aan. En vaak gaan ze een stuk harder dan de toegestane 25 km per uur. Zo nam de inspectie Leefomgeving en Transport gisteren 6000 fatbikes in beslag, omdat ze te veel op een bromfiets lijken. Diezelfde inspectie die roept importeurs en verkopers op om te zorgen voor veilige fatbikes en om zich aan de regels te houden. Ik ga praten met een van de mensen aan wie die oproep is gericht. Armando Muis, eigenaar van scooter en e-bike winkel La Souris. Meneer Muis, goedemiddag. Fijn dat u bent. Ja, goedemiddag. Hoeveel fatbikes heeft u al verkocht vandaag? Poeh, ik heb nog niet gekeken, maar meestal zijn het rond de 100 à 150 per dag. Oké, elke dag verkoopt u ongeveer 150 fatbikes. En wanneer bent u daarmee begonnen? Eigenlijk 3 jaar geleden, maar sinds vorig jaar april, mei is het echt booming geworden en is het keihard gaan knallen. Ja, wat is er veranderd sinds toen? Eigenlijk eerder dat jaar al hadden we de helmplicht op de snorscooter. En dat zorgde ervoor dat een grote groep mensen die normaal hun scooter voor mooi weer gebruikten, overstapten op een alternatief. En ja, in de loop van de maanden leerde de rest van Nederland eigenlijk de fatbike kennen. En zagen daar de grote voordelen van, waardoor een grote groep mensen daar een keuze voor maakten. Ja, en wat is het grote voordeel van zo'n fatbike? In principe, het is natuurlijk een e-bike. En ten opzichte van een normale e-bike heb je het voordeel dat je vaak een tweede persoon achterop kan hebben. Hij heeft een vaak wat hippere look met bredere banden, waardoor je wat meer grip hebt, ook op de weg. En als je over een grasveld wil rijden, kan dat makkelijker dan met een normale e-bike. Ja, en, ja, heel eerlijk, je ziet de jongere doelgroep natuurlijk erop rijden. Die willen niet op een saaie mama-fiets gezien worden. En dan is een fatbike gewoon een hip ding. Ja, ja. En merkt u dat inderdaad ook, dat het vooral tieners zijn die een fatbike aanschaffen? Nou, toen wij begonnen was de gemiddelde leeftijd juist 30 jaar. En dat kwam eigenlijk omdat we in de duurdere doelgroep terechtkwamen. Ja, wat jongeren vaak niet kunnen bekostigen. En toen zagen we in één keer verschuiving van de markt, toen de fatbikes in één keer moeilijk te verzekeren waren, vorig jaar zomer. En dan zie je toch dat mensen, omdat ze het risico te groot vonden om een duurdere fatbike te kopen, dat ze overstapten naar een goedkope alternatief. Dus eigenlijk heeft die beweging van die verzekeringsproblemen ervoor gezorgd dat een goedkopere fatbike de markt in werd geduwd, waar juist de jongeren opsprongen. Ja, en u zegt sinds vorig jaar maart, april dat die populariteit zag u echt toenemen. Is dat ook in heel Nederland het geval? Ja, daarvoor was het natuurlijk al in Amsterdam. Wij waren marktleider in scooters en wij zagen al lokaal in Amsterdam, waar lokaal dus een helmplicht was doorgevoerd, of volgens mij 5 jaar geleden, dat daar de mensen al over waren gestapt op de fatbike en de populariteit van de snorscooters in corona flink was gedaald. Terwijl de rest van Nederland was booming op scooters tijdens corona. Dus wij zagen eigenlijk al dat als dat landelijk zou worden doorgevoerd, dat ja, voor heel Nederland zal gaan gelden. En daarom wisten we eigenlijk al dat die golf aan fatbike verkopen eraan zou komen. En eerst deed u vooral scooters qua verkoop en e-bikes erbij. Hoe is dat veranderd sinds de opkomst van de fatbike? Nou, onze scooterverkoop is met 40% ingezakt, eigenlijk de hele markt. En dat is ingevuld door de fatbikes. Maar doordat de doelgroep groter is voor een fatbike dan voor een scooter is nu 85 tot 90% van onze verkoop is een fatbike. Dus de scootermarkt is nog maar heel klein voor ons, maar de totale volumes zijn enorm. Het is big business echt. Ja, gelukkig wel. Ja, daar wordt u natuurlijk blij van. U heeft ook gelijk een grote lach op uw gezicht als u dat zegt. Hoeveel verkoopt u er per maand dan? Ja, we zitten nu natuurlijk net na de piek. En in de piek hebben we zo rond 3.500 fatbikes. En dan zo'n 500 scooters ongeveer verkocht. Dus ja, nu rond de 3.500 denk ik deze maand. En waarom is de piek voorbij? De meeste aantallen verkopen normaal rond mei, juni. Nog net voor de vakanties. Mensen hebben vakantiegeld. Het is vaak mooi weer. Dat viel in juni wat tegen. Dus mei was de grootste piek dit jaar. Ja, dus wellicht dat er nu ook veel mensen zijn die de traditionele fietsvakantie inwisselen voor een fatbike vakantie. Dat krijg je dan nu ook. Ja, we krijgen heel veel leuke foto's ook ingestuurd daarover. Dus dat is wel leuk om te zien. En niet te vergeten, we zitten in de jongere doelgroep. Dus dat is wel anders dan de scootermarkt. Dat de jongeren dadelijk in september weer naar school moeten. Dus ja, dan krijg je de back-to-school deals weer. Ja, oh ja, ja. U bereidt zich alweer voor op de volgende piek. Ja, het aantal fatbikes dat neemt dus toe op de openbare weg. U wordt daar blij van, maar ook de problemen en de ergernis neemt toe. Hè. Mijn collega Alice de Bruin die zegt net ook, wat mij betreft mogen ze allemaal van de weg af worden gehaald. Gisteren greep de inspectie Leefomgeving en Transport in en nam duizenden fatbikes uit China in beslag. Merkt u daar iets van, dat de inspectie strenger aan het optreden is? Ja, dat is al eigenlijk sinds vorig jaar hebben ze ook ons benaderd. Duidelijk maken van de regels waar een fatbike aan moet voldoen. Net als alle andere e-bikes. Sinds die tijd zijn wij hard bezig geweest om de markt een soort van op te voeden, te professionaliseren. Dat we net als de e-bike markt ons er hard voor maken dat alleen nog legale fatbikes de markt op worden geduwd. Dus ik lever eigenlijk alleen maar legale fatbikes. En ik laat eigenlijk aan de markt zien, je hoeft geen illegale te leveren om handel te kunnen drijven. En nu is het wel jammer om te zien dat dat eigenlijk te laat pas doorgevoerd wordt. En er echt harde regelingen moeten komen voordat mensen dat inzien. En waaronder ook onze leveranciers. Want wij krijgen legale varianten van hun geleverd. En mijn concurrenten die krijgen illegale geleverd. En dat is wel frustrerend soms om te zien, omdat de markt vraagt eigenlijk om illegale. En dat zijn natuurlijk de jongeren. Ja, wat u net uitlegde, die willen een zo goedkoop mogelijke fatbike. En dat zijn dan vaak de illegale. Nou, dat ja. Kijk, de ILT die heeft dat ook in zijn berichtgeving naar buiten gegooid. Als je fatbike onder de 1.000 euro hebt, dan is die illegaal. Ja, ik weet niet waar die commerciële keuze vandaan komt. Want wat heeft het bedrag met of iets legaal of illegaal is ermee te maken. Wij hebben zelfs ook fatbikes die gewoon uit Europa komen, die ook onder de 1.000 euro zijn. Dus ik denk dat we dat los van elkaar moeten trekken. Dus dat wat de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, zegt, dat het gekoppeld wordt aan een bedrag, dat is wat u betreft onterecht? Ja, grote onzin. Ja. Hoe weet u zeker dat u geen illegale fatbikes verkoopt? Al onze fatbikes die zijn gewoon gecertificeerd. Dus wij weten welke motoren daarin zitten. En de ILT heeft alleen eind vorig jaar ook gezegd, het moet ook niet makkelijk voor een consument zijn om hem op te voeren. En dat zag je in het verleden, dat dat vrij simpel met een code ging. Dat hebben wij dichtgezet, softwarematig. Dus in principe, onze klanten kunnen hem niet zomaar opvoeren met een code. Dan zou je echt al technische aanpassingen moeten toepassen, waaronder het aanpassen van de motor of software aanpassen. En ja, zou je die 250 watt motor dus opvoeren softwarematig, dan zou die nooit harder gaan als 30. Maar de meeste die je ziet rondrijden, opgevoerd, die hebben dus en een te zware motor en die zijn ook nog een keer makkelijk op te voeren. Ja, want ik heb wat filmpjes gezien online. Dat is in een seconde of 3 is het gebeurd, denk ik. Ja, bij de oude varianten of partijen die nog steeds lak aan de regels hebben, zie je dat inderdaad nog. Ja, en u neemt die verantwoordelijkheid dus. U zegt, ik ben ook bezig om de markt op te voeden eigenlijk. Hoe ziet dat eruit? Nou, de leverancier waar wij mee samenwerken levert ook aan dit soort partijen. En wij hebben daar gewoon simpel tegen gezegd, wij zijn jullie grootste afnemer. Wij verwachten ook van jullie als leverancier dat je je verantwoording neemt. Dus de productielijnen zijn eigenlijk al, ik denk nu een maand geleden, al aangepast ook voor die concurrenten. Dus ja, wij weten gewoon binnen nu een maand dat alles wat land binnenkomt al niet meer een te zware motor zal hebben. Dat neemt niet weg dat los van die partijen er waarschijnlijk andere Chinese leveranciers op zullen komen die denken van, hey, dat is een gat in de markt, wij gaan daarop inspringen. En daarom denk ik niet dat dit de juiste koers is om dit probleem aan te pakken. We moeten het uiteindelijk het probleem aanpakken bij de gebruiker die dat ding opvoert wat gewoon niet mag. En dan hebben we het weer over handhaving. En ik vroeg mezelf ook af, wie heeft eigenlijk ooit bepaald dat een e-bike 25 km per uur mag rijden? Want als ik op een normale fiets fiets, dan fiets ik geen 25 km per uur. En een e-bike is ervoor bedoeld dat je trapondersteuning hebt, zodat je minder inspanning hoeft te leveren. Die zou eigenlijk niet harder moeten rijden dan een normale fiets. Ja, wanneer we die e-bikes eigenlijk allemaal 20 km per uur zouden laten rijden en een harde handhaving hebben op het opvoeren. Ja. Eén keer controle is een waarschuwing plus een boete. Tweede keer constatering, inbeslagname en vernietigen. Ik denk als je die twee dingen doorvoert, snelheid aanpassen en harder beleid op opgevoerde fatbikes, ja, dat je zal zien dat er al een grote verandering is. Ja, en de minimumleeftijd. Ik vind persoonlijk raar dat een kind van 9 à 10 jaar op zijn ding mag rijden. Dus want er is nu geen minimumleeftijd, hè? Nee, in principe kan nog een kind van 3 jaar kan op een opgevoerde loopfiets bij wijze van spreken. Ja, en u zegt dat zou een goed idee zijn om zo'n minimumleeftijd wel in te voeren. Waar denkt u aan? Ja. Ik denk zelf aan 12 jaar. Dat als wanneer jeugd naar het voortgezet onderwijs gaat, wat soms wel verder weg is, dan wil je voorkomen dat ze allemaal in de bus stappen. Dan denk ik dat de e-bike voor mensen die verder weg wonen een hele mooie oplossing is, mits die niet opgevoerd is. Waardoor je de jeugd ook gewoon de vrijheid blijft geven. Want ik ben echt totaal geen voorstander van een helmplicht. Want ik denk dat ze dan weer allemaal in de bus springen of naar alternatieven gaan zoeken. En dan raakt u uw business weer kwijt natuurlijk. Ja, nou goed. Mensen moeten van A naar B. Dus dan spring ik toch weer op die markt in waar vraag naar is. Maar de politie zegt, wij zouden een minimumleeftijd van 16 jaar willen. Dan zegt u dus, dat is te oud. Nou ja, je dupeert niet alleen de fatbike-rijders hiermee. Hè? Dus dan zou je ook alle e-bike-rijders. Er zijn natuurlijk meer scholieren die gewoon een normale e-bike hebben. Die mogen dat dan dus ook niet meer. Ja. U zegt handhaving, dat is de oplossing van dit probleem. U neemt uw verantwoordelijkheid als verkoper om te zorgen dat u alleen de legale varianten van de fatbike verkoopt. Wat ziet u om u heen gebeuren bij andere partijen die ook minder groot zijn? Nou, ik denk nu zo'n actie van het ILT dat echt wel afschrikwekkend werkt voor de markt, waardoor iedereen denkt van misschien moet het toch maar legale gaan leveren. Het moeilijke hieraan is alleen wel dat hier een paar kleine handelaren ook nog tussen zitten die geen last van de ILT hebben en juist consumenten hebben staan voor hun deur die graag zo'n illegale fiets willen hebben. Wat voor partijen zijn dat? Vroeger moest ik gewoon een container kopen in China. En die moest je dan vooruit betalen. En moest je wel wat voor voorschieten. En nu tegenwoordig zie je dat de Chinezen hier warehouses hebben, waardoor de importlijn al moeilijk te controleren is. En die afnemers gewoon ze per 10 of 20 stuks kunnen afnemen. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om al die partijen op te voeden. Ja, ja. Oké. En dus zegt u, is er wat nodig bij de gebruiker en de handhaving? Want ja, onder jongeren is die fatbike natuurlijk super populair. Het is van status, snap je? Nou, die dingen zijn wel mooi, vind ik. Mooier dan domme fiets. En ze geven wel wat chiques. Het is modern, het is mooi. Het is van deze generatie. We hebben allemaal een fatbike en dat is het leuke eraan eigenlijk. Het is grappig als we met 8 mensen of zo allemaal de fatbike gaan rijden. Ja, het geeft status zo'n fatbike. Maar blijft die status ook nog als je nog maar 20 km per uur mag rijden, denkt u? Ja, zeker weten. Ik denk dat de snelheid echt niks uitmaakt. Sterker nog, ik vind het levensgevaarlijk als ze zo hard rijden. Ik denk ook oprecht dat die jongeren hem echt niet links laten staan als hij dan minder hard gaat. Maar voor tieners gaat het toch wel om snelheid? Zo snel mogelijk over dat grasveld heen racen? Ja, goed, we zijn allemaal jong geweest. Hè? Van de Zundapjes naar de scooters, de Citaatjes, naar de Vespa's. Volgens mij de hele reeks die we hebben gehad in het verleden zijn altijd al opgevoerd. En al die tijd hebben we het moeten handhaven met dat mag niet. En dat zal denk ik in de toekomst niet gaan veranderen. Dus u roept op om strengere handhaving om te zorgen dat er minder illegale fatbikes op de straten te vinden zijn. Dank voor dit inkijkje in de fatbike-markt. Armando Muis, eigenaar van La Souris. Geld of je leven. Europeanen zullen moeten wennen aan een nieuwe realiteit. Ze zijn armer aan het worden. Dat schreef de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal onlangs. De Europese economie blijft ver achter bij die van Amerika. En dat bracht vertrekker ASML-topman Peter Wenning tot de verzuchting dat we in Nederland en Europa vet, dom en blij zijn. Is het echt zo slecht gesteld met onze economie? En zo ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer in de pas gaan lopen met de VS? Ik ga het bespreken met Jasper Leukese, macro-econoom en hoofdredacteur van het economische vakblad ESB. Fijn dat u er bent. Voordat we naar die economische verschillen tussen de VS en Europa gaan kijken, misschien goed om eerst eens te vragen, waarom zou je dat eigenlijk doen? Naar die verschillen kijken. Nou, als de buurman rijker wordt, of het beter heeft, dan ben je ook wel benieuwd, hoe doet hij dat nou? En kunnen we daar wat van leren? Dus dat is voor onszelf, zeg maar. Ja. Dat is één. En twee, de wereld is een stuk minder veilige plek geworden dan dat die, 10, 20 jaar geleden was. En dan doet omvang en economische slagkracht er ook gewoon toe. Dus het is gewoon belangrijk, ook voor onze veiligheid, om dat te hebben. Ja. Oké, maar het is wel al lang zo, toch? Dat Amerikanen gemiddeld een stukje rijker zijn dan Europeanen? Ja, maar de reden waarom is wel veranderd. Dus al decennia, 40 jaar zoiets, geldt dat Europeanen minder inkomen hebben dan Amerikanen. Met name omdat ze minder uur werken. Dus dat is een levensstijlkeuze. Europeanen werken iets minder. Maar ze zijn ongeveer even productief per gewerkt uur. De stijging van de arbeidsproductiviteit, dus hoeveel handiger ze gaan werken, is ook ongeveer hetzelfde als in de VS. En dat liep jarenlang met elkaar in de pas. En dan kun je zeggen, Amerikanen iets rijker, maar minder vrije tijd. Dat is een keuze. Ja. Sinds 2015 zie je dat er een beetje een breuk is in die trend. En dat de arbeidsproductiviteitsgroei, dus hoeveel we handiger worden, hoeveel we productiever worden in Europa, dat stokt behoorlijk. En in de VS kachelt dat eigenlijk lekker door. Niet zo hard als het daarvoor ging, maar het gaat dan wel omhoog. En dat verschil begint nu, dat is nu 9 jaar geleden, dat verschil begint merkbaar te worden. Ja, en hoe groot is die kloof nu dan? Ja, we zijn dus 10% loopt dat nu achter ten opzichte van toen. Dus dat is wel veel. Ja. Ja. Ja. Oké, dus het is goed om eens bij de buurman te kijken wat dan de oorzaken zijn van die kloof en het groter worden van die kloof. Want ze zijn dus een stukje productiever geworden daar aan de overkant. Hoe kan dat? Ja, er zijn verschillende redenen. Wat je heel veel hoort bij mensen die bezig zijn met industriebeleid, en die hebben ook wel een punt, is dat ze zeggen, Europa mist op big tech, maar ook op de platforms, heeft daar gewoon de boot gemist. Nou, en dat komt omdat Europa en een hele versnipperde markt is met 27 landen. Terwijl Amerika één markt is, maar ook omdat er 27 verschillende soorten beleid gevoerd wordt en dat het 27 verschillende kanten op gaat. Dus elk land maakt eigen keuzes en dan zit het elkaar ook een beetje in de weg. Ja, nou ja, wij proberen natuurlijk vanuit Nederland industrie hierheen te halen. De Duitsers proberen dat ook te doen. Maar ieder land heeft ook zijn eigen eisen. De Duitsers zijn veel strenger met de privacy dan dat we in Nederland zijn bijvoorbeeld. Dat betekent dat het voor dat soort industrieën die heel veel schaal nodig hebben, heel ingewikkeld is om in Europa heel hard te groeien ten opzichte van de VS. En dat betekent dat soort industrieën in de VS veel sneller tot bloei komen. Dus Silicon Valley daar heeft enorme slagkracht. Ja, dat speelt mee, met name omdat die industrieën ook hard gegroeid zijn. Nou, het tweede wat wel meespeelt, is dat Amerika een beetje een hypotheek genomen heeft op de toekomst. Dus sinds 2015 is in Europa de staatsschuld ten opzichte van de omvang van de economie eigenlijk niet echt gegroeid. En de VS wel. Die hebben 50% punt van BBP, dus de helft van hun nationale inkomen in die afgelopen 9 jaar erbij geleend. En dat geld ook gewoon uitgegeven. Deels productief, deels niet productief. Maar dat heeft wel tot een wat grotere economie geleid. Moeten ze natuurlijk wel op een gegeven moment terug gaan betalen. Of daar moeten ze. Ja, dat neemt. wel hogere lasten met zich mee. Dus dat, want die rente is dan hoger en dus zal het verschil op dat punt uiteindelijk weer wat afnemen wellicht. Ja, dat is de verwachting, maar dat weten we dus niet zeker. Kijk, de VS is nog steeds gewoon het bakermat, je zou het niet zeggen met Trump en alles, maar het bakermat van stabiliteit in financiële markten. Dat betekent dat bij iedere wereldwijde crisis rennen beleggers naar de VS als bron van veiligheid. Ja, als dat gaat veranderen, dan gaat die extra schuld die ze nu op zich hebben genomen wel voor een rekening zorgen. Ander punt van hypotheek op de toekomst is het klimaatbeleid. In Europa is de CO2-uitstoot sinds 1990 met zo'n 30% afgenomen. In de VS met 3%. Europa voert gewoon een heel actief klimaatbeleid ten opzichte van de VS. Ook met andere middelen. Europa belast bedrijven en legt regels op en de VS stimuleert bedrijven. Eigenlijk, ja. Kort gezegd. Ja, dat betekent dat, dat de economie daar er meer door groeit dan hier. Dus eigenlijk loopt qua klimaatbeleid loopt Europa voor. Ja. En uiteindelijk zal de Verenigde Staten zal ook die stap moeten gaan zetten, neem ik aan. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. Ja, voor het klimaatprobleem hoop ik dat wel. Dus ook daar denk ik dan, precies. Maar ook daar denk ik dan dat komt dan wel weer meer in balans. Ja, maar de VS kiest wel een andere weg. Dus die doen dat met subsidies. De IRA, de Inflation Reduction Act, is een groot subsidieprogramma om groen te produceren. En Europa doet het veel, veel sterker met emissiebeprijzing. Dus als je vervuilt, dan moet je extra belasting betalen. En dat betekent dat in Europa daardoor de economie natuurlijk een beetje afgeremd wordt en in de VS een beetje gestimuleerd wordt. En dat verklaart ook een deel van dat verschil. Oké. En dat zijn de oorzaken van het feit dat die kloof nu dus groter wordt? Ja, en wat, nou, er zijn er nogal meer. Dus de VS is ook de afgelopen jaren steeds meer olie gaan exporteren, steeds meer olie gaan winnen in het land zelf. Dat drijft het prijsniveau daarop en dat zorgt ervoor dat ze ook rijker worden. Dus je ziet het dat de dollar ook wat meer waard is nu dan dat hij was. Dat maakt de Amerikaanse economie niet per se concurrerender, maar dat maakt wel de Amerikanen rijker, zeg maar. Ja. Nou, de vraag is hoe stabiel dat is en hoeveel olie we in de toekomst nog nodig gaan hebben. Maar dat heb je wel. Er is ook een groot verschil in hoe de coronapandemie is beleefd in de Verenigde Staten en in Europa. Precies, dat komt wat je ziet in maart 2020. Toen zijn zowel in Europa als in de VS er stevige lockdownmaatregelen gekomen. En in de VS zijn mensen ook massaal op straat gezet. Dus ontslagen. De Amerikaanse overheid heeft ook besloten om mensen te steunen. Dus alle Amerikanen hebben geld gekregen van de overheid. Dus bedrijven die niet goed meer liepen vanwege de pandemie, die gingen failliet. Ja. Mensen verloren hun baan. Ja. In Europa is er gezegd. De bedrijven kregen in Europa geld. Ja. En dat wel onder de voorwaarde dat die mensen in dienst bleven. Nou, dat zorgt voor een hele hoop onzekerheid in Amerika. Natuurlijk bij die mensen die ontslagen worden. Maar ontslagen zijn, maar wat wel in de jaren. In het jaar daarna gebeurd is dat die mensen teruggekomen zijn op de arbeidsmarkt, veelal, in banen in andere sectoren waar ze meer verdienen en dus ook productiever zijn. Dat heeft heel goed uitgepakt eigenlijk voor de economie. Ja, dat heeft heel goed uitgepakt voor de economie. En in Europa zijn wat minder productieve bedrijven gewoon in stand gebleven. Veel mensen zitten daar nog steeds. Diezelfde verschuiving naar meer productieve banen vindt in Europa ook wel plaats, maar in een langzamer tempo. En doordat er zoveel mensen ineens op zoek waren naar ander werk, heb je ook in Amerika enorme mogelijkheden gehad voor bedrijven die op dat moment op zoek waren naar personeel. In Europa is net als in de VS personeelstekort gewoon een probleem. Maar daar was ineens een hele hoop personeel. Dus hebben veel bedrijven ook gewoon allerlei nieuwe dingen geprobeerd. Nou, sommige daarvan zijn gefaald en gestopt. Andere daarvan werkten en konden uitbreiden. Dus dan creëer je wat economische dynamiek. En slim eigenlijk, hebben ze daar goed aangevoeld. Ja, nou, ik denk dat dit meer geluk dan wijsheid is. Want diezelfde arbeidsmarktregels hebben rondom de financiële crisis 12 jaar daarvoor eigenlijk gezorgd dat de crisis in de VS een stuk dieper was dan in Europa. Ja, oké. Okay. Dus zijn dit dingen, kunnen we hier als Europa nog iets aan doen? Ja, dus aan beide dingen kunnen we iets doen. Het eerst, dat industriebeleid, dat versnipperde, dat je niet één markt hebt in Europa, daar kun je echt wel wat aan doen. De Europese Commissie zegt bijvoorbeeld, als je alle verschillende regelingen voor bedrijven optelt in de Europese Unie van al die landen, kom je op hetzelfde bedrag uit als de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Er is niks aan de hand. Bedrijven zeggen, luister, iedere land heeft zijn eigen regels, ik moet er allemaal mee dealen, dit is niet één markt, dit is ingewikkeld. Dus je kunt gewoon veel beter economisch beleid in Europa voeren en ook als Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld opkomen voor een kampioen zoals ASML in Nederland. En Nederland zou zich dan sterk kunnen maken voor Airbus, et cetera. Je kunt wat meer samen optrekken. Ja. Het tweede is, ja, rondom de arbeidsmarkt, dat die mensen werkloos zijn geworden, doordat die regels in Amerika anders waren, en dat de steun rondom de coronapandemie in Europa naar bedrijven is gegaan en in Amerika naar mensen. Dat heeft wat voordelen. In de zin van een hogere dynamiek in Amerika, meer nieuwe bedrijven, hartstikke goed, maar wel veel meer onzekerheid voor mensen. Dus daar moeten we echt het gesprek over blijven voeren. Dat moet op de agenda blijven. Ik merk nu dat het in Nederland, maar ook breder in Europa, het beleid rondom hoe geven we de arbeidsmarkt vorm een beetje is uitgewoed eigenlijk. Het nieuwe kabinet heeft ook niet echt heel veel plannen op. Maar het is toch belangrijk om dat te blijven voeren, denk ik. Ja, oké. Okay. Dus er zijn mogelijkheden voor Europa als er meer samengewerkt wordt bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat die kloof in ieder geval weer kleiner gaat worden. Ja, en een deel komt natuurlijk ook vanzelf goed, hè? Want die Amerikanen die hebben die schuld op zich genomen. Die lopen achter met dat klimaatbeleid. Dus daar gaan wij op een gegeven moment natuurlijk wel de vruchten van plukken. Ja, ik lees dit nu in kranten, hè? Dus dat de kloof toeneemt. U legt dat uit. Merk ik daar ook al iets van? De euro is bijvoorbeeld minder waard dan dan dat die anders was geweest. Dus voor jou geldt dat op vakantie gaan buiten het eurogebied duurder is. Het importeren van goederen en diensten is gewoon duurder. Dus je bent in vergelijking met jouw Amerikaanse collega's ietsjes armer, zeg maar. Dat is het belangrijkste, denk ik, op dit moment. En je ziet natuurlijk wel dat dat mensen zich druk maken, meer in beleid en regeringen maken zich druk of de industrie wel gewoon blijft werken, Europa blijft, of dat niet meer moeten stimuleren. Meer investeren in innovatie en dat soort dingen. Ja. Ja, daar zou misschien ook nog winst liggen voor Europa. Ja. In Amerika zijn ze dus wat productiever, wat rijker. Luisteraar Arjen die zegt via de NPO Radio 1 app, rijker is niet altijd gelukkiger. Nee, dat klopt. Dan zeg ik amen. Dat klopt. Toch? Ja. Want dat is volgens mij, in Europa slaat dat weer positief uit. Dat mensen hier over het algemeen gelukkiger zijn. Ja, dat klopt wel. Maar als je dus over de afgelopen 40 jaar kijkt, was het verhaal altijd zo. In Europa zijn we iets armer, maar zijn we wel gezonder. Hebben we ook meer levensjaren in goede gezondheid. Worden we ouder. Staat het er beter voor met natuur en milieu? Die gezondheid, natuur en milieu, die dingen, dat is over 40 jaar, die voorsprong hebben we behouden. We zijn wel iets armer geworden, in relatieve zin. Ja. Dus we zijn er wel iets op achteruit gegaan. En die andere aspecten zijn we er niet op vooruit gegaan. Oké, dus daar zijn we gelijk gebleven eigenlijk. Dus ook weer niet zo super positief. Ik hoopte met een positieve noot te eindigen. U zegt, nou, niet te vroeg juichen. Nee, gewoon niet juichen aan de slag. Niet juichen aan de slag. Dat lijkt me een mooie. Dank u wel voor dit gesprek. Jasper Lekeze, hoofdredacteur van Economenvakblad ESB. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Wil u niks van ons missen? Abonneer dan op onze podcast. En hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Nog een fijne dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling, ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte hij weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly D'Artel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Ik zit hier net... Joh.